रंगून से बोल रहा हूँ, मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टैली फून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टैली फून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, पिया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी, आज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लूंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है।